ये पहली बार था जब हर्षवर्धन विराज के ऊपर चिल्लाया था। बचपन से लेकर आज तक हर्षवर्धन ने विराज को गलती पर ही डांटा था। ये पहली बार था जब हर्षवर्धन बिना किसी गलती के विराज पर चिल्ला रहा था। हालांकि हर्षवर्धन भी चाहता था कि विराज वीरा से शादी कर ले ताकि उसकी जिंदगी एक ढंग की लड़की के साथ बीते, लेकिन आज हर्षवर्धन विराज पर चिल्ला रहा था। विराज हैरानी से हर्षवर्धन को देख रहा था और वीरा की तो आंखों से आंसू टपकने लगे। उसका दिमाग खराब होने लगा। उसे समझ आ गया था कि रघुवंशी फैमिली उसे नहीं अपनाएगी। विराज ने हर्षवर्धन को देखकर धीरे से कहा, चाचू अब ठीक हो? कोई प्रॉब्लम है? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अब तो मैंने कोई गलती नहीं की। आप सभी तो कहते थे कि मैं वीरा को प्रपोज नहीं करता, और फाइनली मेरे और वीरा के बीच में सब कुछ क्लियर हो गया है, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं। मुझे लगा आप खुश होंगे। हर्षवर्धन बोला, ऐसा कौन सा महान काम करके आया जो मैं खुश हो जाऊं? बिजनेस में तेरा ध्यान नहीं है, इस लड़की के आगे पीछे घूमता रहता है। मैं ही तो पागल हूं जो इस बिजनेस को अकेले संभालता हूं। शिवाय का भी मन करता है तो आता है, नहीं मन करता तो नहीं आता। दिव्यांश, उससे कितनी ही डील ठीक से क्रैक नहीं होती। राजवीर, उसे कुछ कहो तो कभी सुनता है और कभी नहीं सुनता। मैं पहले से इतना परेशान हूँ, ऊपर से तू इस लड़की को लेकर आ गया कि मुझे इससे शादी करनी है। इस लड़की का खानदान है ना, कोई स्टेटस है, और तुम्हें इससे शादी करनी है? करनी है तो करो, मुझे क्यों बता रहे हो? छोटे बच्चे नहीं हो जो मेरी परमिशन लेकर शादी करोगे। निकलो मेरे कैबिन से और जो करना है करो। वीरा का रोना तेज हो गया। विराज, वो तो आज अपने चाचू को देख रहा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके चाचू ऐसी बात करेंगे। वो तो इतना एक्साइटेड होकर अपने चाचू के पास आया था, लेकिन यहाँ आकर उसे महसूस हो रहा था जैसे उसने गलती कर दी। विराज के दिमाग में ये बात भी घूमने लगी कि पता नहीं वीरा अब उसकी फैमिली के बारे में क्या सोचेगी। विराज सुन होकर अपने चाचू को देख रहा था और तभी हर्षवर्धन आगे आया। उसने विराज की बाजू पकड़कर अपने कैबिन से बाहर धकेलते हुए कहा, निकलो यहाँ से और इस लड़की को भी लेकर चले जाओ। विराज ने वीरा का हाथ पकड़ा और उसके साथ कैबिन से बाहर खड़ा हो गया। वीरा बस रोए जा रही थी। विराज वीरा को चुप करवाना चाहता था, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। चाचू अचानक से ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर्षवर्धन तो शांत ही रहता था, गलती पर ही चिल्लाता था, लेकिन आज तो उसकी कोई गलती नहीं थी। विराज ने वीरा के आंसू पोंछकर कहा, देखो प्लीज चुप हो जाओ, मुझे लगता है चाचू टेंशन में है इसलिए ये सब बोल रहे हैं, वरना तुम जानती हो चाचू का नेचर, वो तो तुम्हें कब से पसंद करते हैं, तभी तो मुझे बार बार कहते थे वीरा को ले आओ, वीरा को ले आओ। ये सुनते ही वीरा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, पसंद करने में और अपने खानदान की बहू बनाने में फर्क होता। विराज, इसीलिए मैं तुमसे दूरी बनाकर रखना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारी बातों को समझना नहीं चाहती थी, इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रहती थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता था कि रघुवंशी फैमिली मुझे कभी नहीं अपनाएगी। और आज तुम्हारे चाचू ने बता दिया कि मेरा कोई स्टेटस नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं। मैं नहीं चाहती तुम मेरी वजह से अपनी फैमिली को छोड़ दो, उसे शादी करने का ख्वाब छोड़ दो। फिर आज जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। तुम चाहो भी तो हमारे बीच के अमीरी गरीबी की दीवार को गिरा नहीं सकते। बेशक चाचू ने गुस्से में कहा, लेकिन कहा तो सच है ना? विराज बोला, लेकिन वीरा समझने की कोशिश करो, मैं सच कहता हूँ, पूरी फैमिली तुम्हें पसंद करती है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम शिवाय भैया से पूछ लो, और तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें सब कुछ शिवाय भैया ने बताया है, तो ऐसे मत कहो। वीरा ने भी गुस्से में कहा, विराज मुझे शिवाय भैया ने बताया है, चाचू ने नहीं। हो सकता है शिवाय भैया मुझे पसंद करते हो, लेकिन चाचू पसंद नहीं करते। तुमने देखा ना चाचू कैसे चिल्ला रहे थे? प्लीज विराज, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे तुम्हारे बीच में जो कुछ था आज खत्म हो गया। इतना कहकर वीरा ने विराज के हाथ को अपनी कलाई से छुड़ाया और रोते हुए वहां से चली गई। विराज वीरा को रोते हुए जाता देख रहा था। विराज को अब हर्षवर्धन पर गुस्सा आ गया। उसने हर्षवर्धन के कैबिन का गेट खोला और हर्षवर्धन को देखकर कहा, प्रॉब्लम क्या है चाचू? करना क्या चाहते हो आप? आपको थोड़ा भी तरस नहीं आया वीरा पर? चली गई वो रोकर आपकी वजह से। वीरा को रघुवंशी मेंशन रहने के लिए मना लो, वीरा को कॉलेज ड्रॉप कर दो, वीरा की हेल्प करो। विराज, वीरा की वजह से ही तुम पैरों पर खड़े हुए हो, और आज जब मैं परमानेंट वीरा को रघुवंशी मेंशन में बहू बनाकर लाना चाहता हूँ तो आप मुझे मना कर रहे हैं। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, मना नहीं किया मैंने, तुम्हारी इच्छा है, मन करता है तो कर लो उससे शादी, मैं मना नहीं कर रहा। अब जाओ मेरे कैबिन से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम पर निकल जाए, विराज मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, चले जाओ यहाँ से। विराज ने भी चिल्लाकर कहा, तुम मार दो ना थप्पड़ और आप कर भी क्या सकते हैं, छोटी से छोटी गलती पर आपका हाथ उठ जाता है। मैं ही पागल था जो वीरा को लेकर आपके पास आ गया, ये सोचकर कि आप खुश हो जाएंगे, मुझे शाबाशी देंगे और हमारी शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। अब ये भी बता दीजिए कि आपने अपने फायदे के लिए मेरी शादी किससे फिक्स की है, हर्षवर्धन बोला, दिमाग खराब मत करो मेरा, यहाँ से निकलो। मैंने किसी से तुम्हारी शादी फिक्स नहीं की, तुम्हारा जो मन करता है कर लो, लेकिन फिलहाल मेरे कैबिन से चले जाओ। फिराज भी चिल्लाकर बोला, नहीं जाऊंगा, जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा। मुझे बताओ आपने वीरा की इंसल्ट क्यों की? आप मेरे और वीरा के रिश्ते से खुश क्यों नहीं है? क्या कमी है वीरा में? और अगर कमी थी भी तो मेरे सामने वीरा का नाम क्यों जपते रहे? हर्षवर्धन और विराज दोनों में तगड़ी बहस हो गई। वो बहस बढ़ती चली गई, दोनों के चिल्लाने की आवाज अब कैबिन से बाहर आने लगी। और तभी एक एम्प्लॉई ने उन दोनों को लड़ते हुए देखा और भागता हुआ शिवाय के पास गया। उस एम्प्लॉई ने शिवाय के कैबिन का गेट खोला। शिवाय को गुस्सा आ गया, क्योंकि अगर कोई उसके कैबिन में बिना परमिशन आता था तो शिवाय को गुस्सा आ जाता था। उस एम्प्लॉई ने हांफते हुए कहा, सॉरी सर, मैं बिना परमिशन के आ गया, लेकिन आप नहीं जानते हर्षवर्धन सर और विराज सर के बीच में बहुत बुरी लड़ाई हो गई है। ये सुनते ही शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि रणविजय सिंह अपना खेल खेल रहा है। शिवाय जल्दी से कैबिन से निकलकर तेज कदमों से हर्षवर्धन की कैबिन की तरफ चला गया। शिवाय ने कैबिन का गेट खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। हर्षवर्धन ने विराज के कॉलर को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ को थप्पड़ मारने के लिए उठाया हुआ था। विराज भी बहुत गुस्से में हर्षवर्धन को देख रहा था। हर्षवर्धन विराज को थप्पड़ मारता उससे पहले ही शिवाय चिल्लाया, चाचू ये क्या कर रहे हो? हर्षवर्धन का हाथ जो हवा में था वो रुक गया। हर्षवर्धन ने कॉलर पकड़कर विराज को शिवाय की ओर धकेलते हुए कहा, लेकर जाओ अपने नालायक भाई को, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मेरे साथ बहस कर रहा है। विराज भी गर्म खून था, आखिर था तो रघुवंशी खानदान का सबसे छोटा बेटा, उसके अंदर भी शिवाय देव्यांश के गुण थे, हार मानने वालों में से तो विराज भी नहीं था। विराज ने कहा, मैं बदतमीजी कर रहा था, मैं बहस कर रहा था, या आप मुझ पर चिल्ला रहे थे? मुझे तो समझ नहीं आता आप मुझ पर चिल्लाए क्यों। हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, शिवाय से लेकर चले जाओ इससे पहले कि मेरा दिमाग गर्म हो जाए। शिवाय समझ रहा था कि हर्षवर्धन अपने दिल और दिमाग से बुरी तरह से लड़ रहा है, और शायद कहीं ना कहीं यही गुस्सा उसने विराज पर निकाल दिया। लेकिन हर्षवर्धन ऐसा तो नहीं था, चाहे जितनी भी टेंशन होती थी वो अपने भतीजे पर गुस्सा नहीं निकालता था। फिर आज क्या हुआ? शिवाय ने विराज को पकड़कर कैबिन से बाहर की ओर ले जाते हुए कहा, तू चल मेरे साथ बैठकर बात करते हैं। विराज ने भी शिवाय को धक्का देते हुए कहा, क्यों बात करते हैं? बात तो आज चाचू करेंगे, चाचू बताएंगे कि वो हम पर इतना क्यों चिल्लाते हैं। तभी वहां दिव्यांश आ गया। शिवाय ने दिव्यांश को देखकर कुछ इशारा किया और दिव्यांश हर्षवर्धन के पास चला गया, और शिवाय विराज को लेकर बड़ी मुश्किल से उस कैबिन से निकाल कर अपने कैबिन में ले आया। दिव्यांश ने हर्षवर्धन को चेयर पर बिठाया और पानी का गिलास देते हुए कहा, चाचू क्या हुआ, क्यों इतनी टेंशन में हो, पानी पी लो। हर्षवर्धन ने पानी पी लिया। हर्षवर्धन गुस्से में लंबी लंबी सांस ले रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे हर्षवर्धन की तबीयत खराब हो जाएगी। हर्षवर्धन के दिल में जो कुछ भी था वो अपने भतीजे को बताना नहीं चाहता था। उसे डर था कि कहीं उसके पास्ट की बात उसके भतीजों के सामने आ गई तो उसके भतीजे उससे प्यार नहीं करेंगे, और यही सब सोच सोच कर हर्षवर्धन रोज एक मौत मरता था। ना वो खुलकर हीर से बात कर पा रहा था, ना ही शिवाय और दिव्यांश से। अंदर ही अंदर हर्षवर्धन मर रहा था, और ये सब शिवाय और दिव्यांश भी नोटिस कर रहे थे, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। दिव्यांश ने हर्षवर्धन की कमर को रब किया, फिर उसके सिर को हल्का सा दबाने लगा। दिव्यांश ने कहा, चाचू काम बहुत ज्यादा है, तुम मुझे बता दो, मैं कर लूंगा। आप कुछ दिनों के लिए चाची के साथ फार्म हाउस चले जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, आपको अच्छा लगेगा। ये सुनते ही हर्षवर्धन ने दिव्यांश के सीने पर अपना एक हाथ रखा, उसे धक्का देकर कहा, तुम होते कौन हो मुझे सलाह देने वाले? तुम्हारी औकात है जो मुझे सलाह दो? इस कंपनी का मालिक हूं मैं, और तुम लोग मुझे ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट करते हो। हर्षवर्धन ने दो चुटकी बजाकर दिव्यांश को कैबिन के बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिव्यांश तो आंखें फाड़ कर हर्षवर्धन को देख रहा था, आखिर हर्षवर्धन को हो क्या गया? दिव्यांश ने कहा, चाचू प्रॉब्लम क्या है, आप हमारे साथ शेयर तो करो। हर्षवर्धन चिल्लाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकलो मेरे कैबिन से, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए मेरे कैबिन से चले जाओ। दिव्यांश जाना नहीं चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे गुस्से में कहा था, इसीलिए दिव्यांश चुपचाप उसके कैबिन से निकल गया। दिव्यांश हर्षवर्धन के कैबिन से निकलकर सीधा शिवाय के कैबिन में गया। शिवाय ने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, चाचू ने भगा दिया। ये सुनकर शिवाय के माथे पर टेंशन आ गई। दिव्यांश ने विराज को देखा जो गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। विराज नॉर्मली गुस्सा नहीं करता था, लेकिन जब गुस्सा करता था तो शिवाय के गुस्से को टक्कर देता था। शिवाय जानता था कि विराज अब इतनी जल्दी शांत नहीं होगा, इसलिए उसने विराज को समझाने की कोशिश भी नहीं की। विराज खुद ही इधर उधर चक्कर लगाकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। करीब 10 मिनट तक सब खामोश रहे, फिर दिव्यांश ने पूछा, विराज क्या हुआ था? विराज अब भी बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसने जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, आप लोग हमेशा कहते थे कि मैं वीरा को प्रपोज नहीं करता। आज मेरे और वीरा के बीच सब कुछ क्लियर हो गया, तो मैं वीरा को लेकर चाचू के पास आया और उनसे कहने लगा कि मेरी शादी वीरा से करा दो, और वो भड़क गए और इतनी बुरी तरह भड़के कि वीरा रोने लगी। वीरा का कोई स्टेटस नहीं है, वीरा की कोई फैमिली नहीं है, पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे। जब मैंने जवाब मांगा तो मुझ पर और ज्यादा चिल्लाने लगे। शिवाय ने विराज को पकड़कर सोफे पर बिठाया, उसे पानी दिया और उसके पास बैठकर बोला, देख तू जानता है चाचू बहुत काम करते हैं, हो सकता है टेंशन में तुझे उल्टा सीधा बोल दिया। क्या हो गया हर्षवर्धन को? क्या सच में हर्षवर्धन को कोई ब्लैकमेल कर रहा है? विराज ने पानी को गटगट पिया और खुद को रिलैक्स करते हुए कहा, टेंशन में नहीं बोला भाई, जानबूझकर बोला है। क्यों बोला ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने जब पूछा कि आपको वीरा पसंद थी तो आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं दिया। कहीं की बात कहीं ले गए, ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर किसी की आत्मा घुस गई हो और वो ये सारी बातें बोल रही हो, वरना चाचू को मैं जानता हूँ वो ऐसा कभी नहीं बोलते। शिवाय ने कहा, अच्छा तू शांत हो जा, तुझे वीरा से शादी करनी है ना, तू जाकर बस वीरा को मना ले, बाकी तेरी शादी की जिम्मेदारी मेरी। विराज बोला, वो चली गई गुस्सा होकर, उसने कहा है कि जब चाचू उसे नहीं अपना रहे तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। शिवाय ने कहा, विराज तू अभी जा वीरा के पास, अगर वो रो रही है तो उसे तेरी जरूरत है, तू उसे थोड़ा समझा दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। इस वक्त वो रो रही है ना, तुझे उसके पास होना चाहिए, जब तू अकेला था तो वो तेरे पास थी, अब वो अकेली है तो तू उसके पास चला जा। विराज ने हाँ में गर्दन हिलाई और बाहर की तरफ जाने लगा। तभी शिवाय ने कहा, हाँ एक और बात, चाचू तुझ पर चिल्लाए थे, ये बात किसी को मत बताना, तू जानता है हमारे चाचू कैसे हैं, मैं पता लगाता हूँ कि वो आखिर तुझ पर चिल्लाए क्यों, ठीक है? चाचू के लिए दिल में कोई गलत फहमी पाल कर मत रखना, समझा? विराज ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चला गया। बेशक विराज समझ रहा था, लेकिन वो अपने चाचू से गुस्सा था और शायद वो इतनी जल्दी अपने चाचू को माफ भी नहीं करना चाहता था। विराज के जाते ही शिवाय दिव्यांश को देखकर बोला, क्या हुआ होगा दिव्यांश, क्या करना चाहता है रणविजय? दिव्यांश ने कहा, तू ही रुका हुआ है, अब तक जाकर गोली सीने में मार देते, किस्सा ही खत्म। शिवाय बोला, इतना आसान नहीं है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है वो, रणविजय सिंह राणा है, राजपूत हवेली का मालिक, अगर हमने उसे मारा तो इंक्वायरी बैठ जाएगी, लेकिन मेरा दिल कहता है कि रणविजय सिंह राणा ने ही कुछ किया है जिस वजह से चाचू को गुस्सा आया, लेकिन पता कैसे लगाऊं कि चाचू को गुस्सा क्यों आया? दिव्यांश बोला, चाचू कुछ नहीं बताएंगे, उन्होंने तो मुझे भी डांट कर भगा दिया। शिवाय ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके कहा, चाचू की कॉल डिटेल दो और चाचू के सारे फोन कॉल रिकॉर्ड कराओ, मुझे उनके फोन पर आया हुआ एक एक कॉल सुनना है। दिव्यांश ने भी शिवाय की तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हो खुद डिसीजन, ऐसे ही हम चाचू के बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरी तरफ हर्षवर्धन अपने कैबिन में बैठा हुआ था और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। हर्षवर्धन ने फोन उठाकर कहा, खुश अब क्या चाहते हो तुम? दूसरी तरफ से रणविजय सिंह राणा की आवाज आई, तुमसे मिलना है, अभी मिलना है, तुम्हारी कंपनी की पार्किंग में हूँ, 5 मिनट है तुम्हारे पास, आ जाना, वरना उसके बाद कहीं आने जाने लायक नहीं रहोगे। हर्षवर्धन ने गुस्से में अपना फोन उठाकर कैबिन के कोने में मार दिया और फिर एक गहरी सांस लेकर भागना शुरू किया। हर्षवर्धन का कैबिन ग्राउंड फ्लोर पर था, उसे फ्लोर के पार्किंग तक आने में 10 मिनट लगते, अगर हर्षवर्धन भागता नहीं तो वो 5 मिनट में किसी भी हालत में नहीं पहुंच पाता, और जो सिचुएशन हर्षवर्धन की थी उस सिचुएशन में हर्षवर्धन 1 मिनट भी लेट नहीं कर सकता था। कुछ तो कर रहा था रणविजय, जिसने हर्षवर्धन जैसी पर्सनैलिटी को मजबूर कर दिया था। शायद रणविजय सिंह भी जानता था कि रघुवंशी मेंशन में बस हर्षवर्धन को मजबूर कर सकता है, वरना शिवाय और दिव्यांश को मजबूर करना उसकी सोच से भी परे था। हर्षवर्धन पूरी स्पीड से ऑफिस से भागता हुआ जा रहा था, सारे एम्प्लॉयज हर्षवर्धन को देख रहे थे, ये पहली बार था जब हर्षवर्धन ऐसे भाग रहा था। तभी एक एम्प्लॉय शिवाय के कैबिन में जाकर बोला, हर्षवर्धन सर बहुत तेजी से भागते हुए कहीं गए हैं। ये सुनते ही दिव्यांश और शिवाय तेज कदमों से कैबिन से निकल गए। हर्षवर्धन भागता हुआ लिफ्ट के पास आया, लेकिन लिफ्ट बंद हो गई थी। हर्षवर्धन लिफ्ट का इंतजार नहीं कर सकता था, वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरने लगा। इस वक्त हर्षवर्धन के चेहरे पर पसीने आ रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन उसे किसी बात की परवाह नहीं थी, बस उसे तो किसी तरह रणविजय से मिलना था, जैसे हर्षवर्धन की सांस रणविजय के हाथों में हो। अगर हर्षवर्धन रणविजय के पास नहीं गया तो रणविजय उसकी सांसों की डोरी तोड़ देगा। फाइनली हर्षवर्धन भागता हुआ पार्किंग में आ गया। रणविजय सिंह अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था, फिर उसने हर्षवर्धन को देखकर ताली बजाते हुए कहा, क्या बात है, पूरे 5 सेकंड जल्दी आ गए। मानना पड़ेगा तुम्हें, पूरी निष्ठा के साथ रघुवंशी परिवार के साथ खड़े हो। वो क्या कहते हैं, महाभारत के भीष्म पितामह हो तुम। जब तक हस्तिनापुर को सुरक्षित नहीं देख लोगे, तब तक दम नहीं तोड़ोगे। लेकिन मैं तुम्हारा दम तोड़ कर ही रहूंगा। हर्षवर्धन कुछ बोल नहीं रहा था। हर्षवर्धन बुरी तरह थक गया था। उसने अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखे हुए थे और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। बोलने की हालत तो हर्षवर्धन की थी नहीं, इसीलिए वो रणविजय सिंह की बकवास सुन रहा था। लेकिन ये नहीं जानता था कि वो जितना हर्षवर्धन को परेशान करेगा, शिवाय दुगना उसे लौटाएगा। रणविजय सिंह ने हर्षवर्धन के हालात देखकर कहा, अरे हर्षवर्धन, तुम तो अभी से थक गए। अभी तो तुमने बस अपने एक भतीजे पर अपना गुस्सा निकाला है। तुम्हें तो धीरे धीरे पूरी रघुवंशी फैमिली पर गुस्सा निकालना है। हर्षवर्धन बोला, रणविजय सिंह, जानता तो था तुम बहुत गिरे हुए हो। आज देख भी लिया कि कितने गिरे हुए इंसान हो। अगर मर्द हो तो मर्द की तरह लड़ो, ऐसे नहीं जैसे तुम लड़ रहे हो। रणविजय ने कहा, मैं तो ऐसे ही लड़ता हूँ, मुझे औरतों की आड़ में लड़ना अच्छा लगता है। अब तुम कुछ भी समझो, मुझे बस जीत चाहिए, और जीत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या करूंगा। दुनिया के सामने तुम्हारा सच तो ला ही दूंगा, और वो फोटो भी हर गली नुक्कड़ चौराहे पर लगा दूंगा। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, कुछ तो शर्म करो, रूही तुम्हारी बेटी की उम्र की है। रणविजय सिंह प्यार से बोला, बेटी की उम्र की है, बेटी तो नहीं है। इतना कहकर रणविजय सिंह हंसने लगा। उसकी हंसी हर्षवर्धन को अंदर तक चला रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। हर्षवर्धन ने कहा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, रूही की फोटोज दे दो। रणविजय सिंह बोला, पागल नहीं हूं मैं कि तुम्हारे हाथ में फोटोज दे दूंगा। मैं वो फोटोज तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम्हारे भतीजे तुम्हें धक्के मारकर रघुवंशी मेंशन से निकाल नहीं देते, तब तक तो मैं फोटोज तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। और अगर अपने जन्मदिन से पहले तुमने ये सब नहीं किया, तो मैं रूही की फोटोज मीडिया में दे दूंगा। सारी मीडिया उसे टीवी पर चलाएगी, तुम्हारी भतीजी का जनाजा निकलेगा, सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी भतीजी, जो कि तुम्हारी सगी भतीजी नहीं है, वो कैसी है। हर्षवर्धन ने कहा, तुम्हें अगर मुझसे दुश्मनी निकालनी है तो निकाल लो, मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन रूही को इन सबसे दूर रखो, वो मासूम है। रणविजय सिंह बोला, हाँ जानता हूँ मासूम है, उसे तो पता भी नहीं था उसकी फोटोज खींच रही है। तुम्हें पता है हर्षवर्धन, जिस रात अभय ओबेरॉय की मौत हुई थी, उसी रात को किस्मत से वो फोटोज मेरे हाथ लग गई। अगर मैं वो फोटोज मीडिया वालों को दे दूं, तो सबको तो यही लगेगा ना कि रूही अभय ओबेरॉय के साथ रातें रंगीन करती है। ये सुनते ही हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, रणविजय सिंह, जिस दिन शिवाय को ये सब पता चलेगा ना, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जितना प्यार मैं रूही से करता हूँ, उससे कहीं ज्यादा प्यार शिवाय रूही से करता है। अगर शिवाय को पता चला कि तुम रूही की इज्जत के साथ खेल रहे हो, तो मुझे खुद नहीं पता वो तुम्हारा क्या करेगा। रणविजय सिंह हंसता हुआ बोला, लेकिन शिवाय को बताएगा कौन, तुम बताओगे और क्या बताओगे। शिवाय को पहले तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम उसके सगे चाचू नहीं हो, फिर तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारे हाथ से खून हो गया था, और भी बहुत कुछ है। उसके बाद कहीं जाकर तुम रूही के बारे में उसे बताओगे, उसके बाद क्या होगा, रघुवंशी ब्रदर्स तुम्हें मेंशन से निकाल देंगे। जितना प्यार वो तुम्हें करते हैं, वो सारा प्यार एक झटके में खत्म हो जाएगा। उनकी आंखों में जो तुम्हारे लिए इज्जत है, वो सारी इज्जत एक मिनट में मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब छोड़ो, और जो कह रहा हूँ वो करते जाओ। अगर नहीं किया तो रूही की इज्जत तो सड़क पर आ ही जाएगी, रघुवंशी फैमिली की बेइज्जती होगी वो अलग। तो बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानो, जितनी जल्दी हो सके ऐसा कुछ करो कि रघुवंशी ब्रदर्स खुद तुम्हें घर से निकाल दे। मैं तुम्हें रघुवंशी मेंशन से बेइज्जत होता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें रघुवंशी ब्रदर्स धक्के देकर निकाले, और उसके बाद तुम्हारी कैसी हालत होती है। हर्षवर्धन गुस्से में कुछ बोलता, उससे पहले ही रणविजय ने उसे एक उंगली दिखाकर ना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, और ना ही मैं तुम्हारी बातें सुनने आया हूँ। वैसे तो मैं बदला शिवाय से ही ले रहा हूँ। शिवाय को जब पता चलेगा कि उसने ऐसे इंसान को मेंशन से निकाल दिया जो उसके लिए जान भी दे सकता था, तब शिवाय की शक्ल देखने लायक होगी। हर्षवर्धन ने भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम जो कह रहे हो मैं करता रहूंगा, लेकिन याद रखना रणविजय सिंह, हर दिन एक जैसा नहीं होता। रात कितनी भी काली हो, सवेरे को नहीं रोक सकती। रात चाहकर भी सूरज को कैद नहीं कर सकती। एक ना एक दिन तुम शिवाय के हाथ लग जाओगे और फिर शिवाय तुम्हें बर्बाद करने में वक्त नहीं लगाएगा। रघुवंशी मेंशन का शेर है वो, हंसते हंसते खा जाता है पता भी नहीं चलता। रणविजय सिंह ने भी मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे शेर को कुत्ता बनाऊंगा मैं, पट्टा बांधूंगा उसके गले में, देखता हूँ तुम्हारा शेर क्या करता है। अब जाओ जाकर दिव्यांश और शिवाय दोनों से लड़ो, अपने जन्मदिन से पहले रघुवंशी मेंशन छोड़ दो। अपनी बात बोलकर रणविजय सिंह गाड़ी की तरफ बढ़ गया। रणविजय सिंह के बॉडीगार्ड ने गाड़ी का गेट खोला और रणविजय सिंह उसमें बैठकर चला गया। हर्षवर्धन उसे जाते हुए देख रहा था। उसके जाते ही हर्षवर्धन घुटनों के बल पार्किंग में ही बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए और चिल्लाने लगा। दिव्यांश और शिवाय दोनों ही हर्षवर्धन को देख रहे थे। हर्षवर्धन का चिल्लाना बहुत दर्द भरा था। दोनों चाहकर भी अपने चाचू के पास नहीं गए और शायद जाना नहीं चाहते थे। इन सब में एक बात सही हो गई कि शिवाय को रणविजय सिंह के बारे में पता चल गया। अब रणविजय सिंह का एक भी पैंतरा हर्षवर्धन पर नहीं चलता। दिव्यांश से हर्षवर्धन का चिल्लाना देखा नहीं जा रहा था। दिव्यांश जैसे ही आगे बढ़ा, शिवाय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अभी नहीं चाचू को ये लड़ाई लड़ने दो, मैं वादा करता हूँ ये लड़ाई चाचू ही जीतेंगे। हर्षवर्धन की हालत देखकर शिवाय और दिव्यांश दोनों को बुरा लग रहा था। दोनों ने अपने चाचू को कभी भी ऐसे नहीं देखा था। शिवाय ने हर्षवर्धन को देखकर गुस्से में मुट्ठी बना ली। उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया। शिवाय ने खुद से कहा, रणविजय सिंह राणा, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हर्षवर्धन थोड़ी देर तक चिल्लाता रहा, अपने दर्द को चिल्लाकर निकालता रहा। फिर वो जैसे तैसे खड़ा हुआ। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, अपना होलिया ठीक किया और वापस से एक जेंटलमैन की तरह वहां से चला गया। उसके जाते ही दिव्यांश घुटनों के बल बैठ गया। दिव्यांश भी चिल्लाना चाहता था, वो अपने चाचू को ऐसे नहीं देख सकता था। बेशक हर्षवर्धन उसका सगा चाचू नहीं था, लेकिन दिव्यांश और शिवाय के लिए हर्षवर्धन उनके चाचू से बढ़कर था। शिवाय ने दिव्यांश को संभालते हुए कहा, दिव्यांश अगर तू भी टूट जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। चाचू को देख रहा है ना रणविजय ने क्या हालत कर दी, अब तू भी ऐसे करेगा तो मैं भी टूट जाऊंगा, प्लीज खुद को संभाल ले। दिव्यांश बेबस आवाज में बोला, शिवाय छोड़ना नहीं रणविजय को, उसने हमारे चाचू को इस कदर मजबूर कर दिया। शिवाय बोला, दिव्यांश मैं वादा करता हूँ रणविजय सिंह को नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा हर्षवर्धन अपने बर्थडे से पहले? कैसे पता लगाएगा शिवाय हर्षवर्धन के पास्ट के बारे में?